Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, it's whack. Because it ain't where you from, it's where you at. Nieważne skąd pochodzisz, tylko ważne jak robisz to co robisz. Nie potrzebujesz osłony swojego miasta, jeśli tworzysz dobrze to co tworzysz i basta. Każde miasto swe podziały ma, cały kraj w taką wielkę gra. Nie jesteś z mojej dzielnicy, czy z mojej ulicy, nie wnikam, pytam, gdzie jest twa technika? If Peter Piper pecked, then I get wrecked. I don't wear no colors, don't claim no set. I'm from the old Dominion down south in Virginia, 'cause Norfolk lay by the Chesapeake Bay. Now hoods and blocks are patrolled by cops. Sit back and watch as I hit the jackpot. Been through many projects and I never got sweat. I gave respect and they gave respect. 'Cause if it's fat, it's fat. And if it's whack, it's whack. 'Cause it ain't where you're from, it's where you're at. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, because it ain't where you're from, it's where you're at. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. Jak pokazać się umiesz na swej scenie i na cudzej scenie. Tak naprawdę najtrudniej jest zagrać dla siebie samego i ocenić się całego. Dlatego twoja twarz ważna jest jako twoja twarz, a nie śliskie gierki, w które grasz, a może inne zdanie masz. Bo dla mnie nieważne jest skąd pochodzisz, tylko jak grasz, jak grasz. Grab the microphone real tight. We gonna get into the international shit tonight. Right, what the fuck? Believe me, you can smell it. Bam, give props to a lot like Thinkadelic, so yell it. Yeah, now go run and tell it. B to the AM is how you spell it. 98 gon' be the year that we blow up, and that's a fact. 'Cause it ain't where you're from, it's where you at. Ha. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, because it ain't where you're from, it's where you at. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, because it ain't where you're from, it's where you at. So where you at? So where you at? Że otworzę twój umysł na rzeczy, o których nie słyszałeś, których nie widziałeś. Leczyć nie trzeba człowieka, który zdrowym jest. Twoja i moja twarz taka sama jest też ocena PM i TA. Jeśli nie wiesz kto, spytaj mamę, kto tu gra, to ja. Dążę do celu tak jak Biko. Technika moja to dobre słowo, a teraz Miko. Yo, dlaczego ty się hip-hopem zajmujesz, jeśli innych nie tolerujesz i nie szanujesz? A chcesz, żeby ciebie szanowali i wyłącznie tylko twoich rymów słuchali? Jeśli jestem z miasta A, a ty z miasta B, rymujesz wyłącznie o mieście B. Ja nie chcę słuchać ciebie, także czy z Warszawy, czy z Łodzi, to nie szkodzi. Przecież tutaj tylko o rymy chodzi. If it's fat, it's fat. And if it's whack, it's whack. Because it ain't where you from, it's where you at. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, it's whack. Because it ain't where you from, it's where you at. Twoja twarz taka sama jest jak moja twarz. Nieważne skąd pochodzisz, tylko jak grasz. If it's fat, it's fat. And if it's whack, because it ain't where you from, it's where you at. Yo, are we finished? I'm hungry. I don't even know what they looking for. Looking for you to say some, kick some flavor.